Les nits del dijous, les més dures del dial. Dos hores de hard rock i metal. Els dijous de 10 a 12 de la nit teniu una cita a Ràdio Tiana. Calimetal. Per peticions i consultes, rockybirres.blogspot.com o calimetal.radiotiana@hotmail.com. Calimetal, el vostre programa. Forgotten in his Reich of Shadows, banned forever, one thought. The Lord Evil was given name and place of the Seventh Sea, shelter of the Seventh Key. Who was betraying us? I guess you know. There would be more than one name to name. Now he, whose name is many, searches for the one. The one strong enough to survive as his terrestrial hand. Enticement and promise will crown a king, a puppet on a string, for a thousand years, so the thing. Wouldn't it be nice to plunder with your eyes whatever there's for you to see is yours to be? Let me be there, just tell me you don't care, just say you pay me afterlife, however high the price. I know where. For a thousand years. Impressionant the aquest tema. The song for a 13 minutes. Exactament, un tema llarguíssim dels... Déu-n'hi-do, eh? Dels Halloween. Però feia temps que no posàvem. Sí, feia molt de temps que no posàvem Halloween i, de fet, si no recordo malament, des del programa de Halloween que no posàvem Halloween, o sigui que... En aquest havia vingut jo, també. O sigui que Déu-n'hi-do, mira, hauràs quina de venir... Quina casualitat. Hauré de venir més sovint perquè poseu Halloween. Cada cop que ve l'Ariadna posem Halloween. Ara que no sé per què, al veure aquí The King, m'ha vingut a la ment la pel·lícula In the Name of the King. Ah, mira, sí, que l'han estrenat. L'han anunciat a la tele, ja. L'han anunciat. Sí, sí, sí. L'han anunciat. Una pel·li dolentíssima que, si no recordo malament, el director es va emportar el Ratzi, o... Sí? L'anti-Òscar aquest. Bueno. Perquè, tot i que surti Jason Statham... Exacte. És bastant dolenteta, la potser pel·lícula. És l'únic que encara que el tràiler a la tele sembla... Oh, sí, sembla que hagi de ser una gran pel·lícula. Sí, bueno, però no us enganyeu, nois. Totes ho semblen, de bones. Nosaltres, com tenim contactes i ens arriben abans les pel·lícules, pues, l'hem vist. Sí, tenim el contacte... No podem dir noms. No. Li llamaremos Mula. No, jo l'anomeno Déu de la Guerra dels grecs. També. Ares. També. També. També, també. Però queda bé dir que és el Déu de la Guerra. Rei de la Guerra grec. Doncs si divendres anàvem al concert de l'Ordi, dissabte... Dissabte un altre, un altre. Vam anar a Salamandra. Sí, ho vau posar les botes, Que, que jo crec... que si no la millor, una de les millors sales que hi ha una molt bona sala. La sonoritat... Mira, aquesta no ha estat mai, veus? Llàstima que està una mica lluny. Sí, està una miqueta lluny. Per amor de Déu, que està hospitalet. El metro t'hi porta, l'únic que pega. Bueno, però el metro et deixa lluny. Et deixa un tros lluny, home, Déu-n'hi-do. El metro et deixa 15 minuts, més o menys. Travessarà el polígon. Justo per aixecar. Un trosset. És un trosset. Clar, s'ha de gaudir el paisatge. Exacte. Sí, bueno, el paisatge amb les fàbriques... Paisatge maco no seria. Bueno, és igual. La qüestió és que hi vam arribar. Molt bona sonoritat i molta calor. Això sí, molta calor. I tampoc estava a petar com perquè diguessis no, és que entra la gent del concert i ja, és que ja és això. Hi havia, has de pensar que hi havia molts finlandesos i els finlandesos ocupen molt. I suen molt. I suen molt perquè beuen molt. Ah, exacte. Això que pot ser. Ah, sí. Aquesta regla de 3 a mi no em quadra gaire. Els finlandesos... Quina? Beus molt, sues molt... Desprens calor corporal. Bueno, això de suar... Si veus... Home, amb l'alcohol sues. Sí, ja t'ho dic jo. Tens sensació de calor, però no sues. M'ho diràs a mi que cada setmana no vaig suar res, tu. Però desprens calor, és igual. És igual, venen de terres fredes i aquí diuen hosti, quina calda que mot. Que bien se está. I per què hi havia tants finlandesos? Perquè els taloners de Pain, que són suecs, que també venien de terres gèlides, eren els finlandesos Brother Fire Tribe, o més comúnment, i dic per nosaltres, Brother Firetribe. Firetribe! Perquè és més fàcil. Los Firetribe. És més fàcil que Fire Tribe. Lo Fire. És que queda... Como los Metallica y Coraleta. Exacte. Metallica. O los Hapax. O los Hapax. Los Hapax. Doncs uns tios que practiquen hard rock, i segons les pàgines web que he consultat per mirar, un estil que anomenen AOR, que és alternative no sé què rock. Ja comencem amb les... Amb les etiquetes rares. Tonteries. Etiquetes de merda. Ho he dit molt bé, tonteries. Tonteries. Un tot hard rock. Què toques? Toca música. Saps? Si te gusta, te gusta. Si no, no t'agrada. Vendre pel cul. I és igual. Brother Fire Tribe, un grup que està format per membres d'altres grups de Finlàndia. Per exemple, el guitarrista és Lempu Viuronen, o com es digui, que és el guitarrista de Nightwish. El cantant és el també vocalista de Leverage. Què, com es diu aquest? No ho sé. No ens atrevim a dir-ho. Home, a veure... No ho sé. Mira, Pepe, pel amigo. Marc, t'ho dic després perquè no el tinc a mà. AOR, Adult Oriented Rock. O Adult Oriented Rock, mira tu. Rock orientat a adults. Ah, exacte. Què passa? Que dicen guarrada, no? No, de fet no, però podrien. Doncs ens quedem amb un tema del seu últim disc, el Heart Full of Fire, on també va col·laborar la cantant de Nightwish, però amb aquest no. I Am Rock. I nosaltres, okay. Calimetal. Bye. I Am Rock, el tema de Brother Fire Tribe. Sona molt bé. Ens ha quedat clar. Sona molt i molt bé, i a la Sala Salamandra també ho van fer. Vinga, va, anem a dir els noms de tots els components. Tenim a Pekka Ansiohaino, vocalista també de Leverage. Com una Pepe. Sí, sí. El Pekka. Empu Boirinen. Guitarra de Nightwish. Jason Flick. El baixista. És baixista de Brother Fire Tribe, però vocalista de la banda Kings of Modesty, sí, de Finlàndia. I després tenim... Tompa Nikulaiden. Que és el teclista. I el... Quin falta? Falta el Kalle Torniainen, el bateria del grup. És el que tenen els noms dels finlandesos. Són bateria difícils. De percussió. Sí, sí, sí. Calle, calle. Són macos, són sonors. Sí. Doncs moltíssima gent es va desplaçar des de Finlàndia per veure aquest concert, perquè era l'últim de la gira europea. Oh, quina colla de friquis, tio. Déu-n'hi-do, eh? Bueno, tio. Déu-n'hi-do. Ojo, eh? I hem de dir, jo he de dir... Digues, va. Que ens esperàvem sorpreses. Sí. És veritat que van anunciar que la... Estava anunciat que Pain, com a últim concert de la gira, hi haurien grans sorpreses, això. I al final què explicava? Bé, sorpresa, no seria la paraula. Cervesa gratis! El concert va estar molt bé, això sí, però sorpresa no. No, sorpreses no va haver-hi. Més que res que enmig del concert de Pain, els components del Brother Fire Tribe van pujar a l'escenari allò amb gorros de paper, amb les típiques boes de carnaval i tal, disfressats, fent el burro i disfressant els components de Pain. Uala, tio, quina sorpresa, és guapa, eh? Jo dic, a veure, si tant a Brother Fire Tribe com en Pain, amb els dos últims discos, han col·laborat a Ned Olson, vocalista de Nightwish, i ara mateix Nightwish no està fent gira perquè el guitarrista estava fent gira aquí. Doncs podria menys, haver vingut. Que menys que venir cantar un parell de cançonetes. Però les fotos que vi jo, que em vas ensenyar l'altre dia, o sigui, es van currar com a mínim el fondo que posava Pain i van posar una S. Spain, sí. Ja està, la sorpresa. Uai, la sorpresa més gran de mi arma. Portaven dos pantalles de videoprojecció, però dius, les hauràs portat a tots els concerts. Exacte. Quina colla de rancis, no? Sí, no sé. Que, si anunciarà algú, doncs jo que sé que sigui algú. Sí. Algú una miqueta impactant. Mira, enmig del concert dels Brother, entre cançó i cançó, sortia un tio disfressat de Bin Laden, que els hi donava galetes, els hi donava beguda. Dius, bueno... Que original. Chupitos de colores. Era més cachondeo que no... Exacte, sí, era més cachondeo que una altra cosa. El bon rotllo i d'això que una altra cosa, no? O sigui, sorpreses... I això que anaven repetint-ho, eh? I el Peter Tagtren, el cantant de Pain, anava dient aquesta nit pot passar qualsevol cosa. No va passar res. Bé, i llavors allà, esperant. Pot passar. I què passarà? Què passarà? Ja a Finlàndia disfressar-se i fer això és l'hòstia, saps? Sí, Home, amb lo sucets que són els finlandesos i els suecs... Pot ser. Per Vinga, ells va. Això és la bomba. Ariadna, et deixo presentar el següent tema. Està bé. Gràcies. Jo no sé com ho prendria. És un bonic tema de Pain que en el concert aquest bon home ens va fer una bonica dedicatòria a les noies. Ei. Va preguntar quantes noies hi havia a la sala i totes allà, jo, totes emocionades. I bé, ens va demanar que després d'aquesta cançó no li retiréssim el nostre amor. És una bonica cançó que es diu Beach. We'll be right back. impressionant les reminiscències industrials que tenen. Sí. Deu sonar de puta mare, en directe. Ja, és brutal. Li vas perdre l'estima? Li vas perdre l'estima? No, hem de dir que no. Si us diuen putes, ens us suda la polla. Ens estem estimant molt. Si us poden dir putes i són tontes. Me cago en to. No es pot dir ni polles, ni putes, ni tontes, tio, a la ràdio. No, perquè estem en horari, ja... No protegit, ara ja podem dir el que ens doni la puta. Home, no, tampoc ens passéssim, tampoc ens passéssim. Dejar de pir. Doncs... Mar, totes són pitos. Doncs el tema Beach està inclòs dins de l'àlbum Psalms of Extinction, que van venir a presentar amb Nightwish el 2007, com a taloners en aquella època. Ara hi ha cap de cartell per presentar el Cynic Paradise, aquest nou treball. Doncs anem a escoltar un tema també que va sonar. I una cosa que em va sobtar molt... Bé, no em va sobtar, no? O sí? Sí o no? Sí o no? Què quedem? Sí o no? Ai, no sé. No, o sigui, el fet que... Bueno, suposo que per ser l'últim concert es van estirar bastant més, però van sortir... Una sorpresa. Sí, suposo que deuria ser això, no? Que en lloc d'una hora de concert en van fer quasi dues, si no van arribar. Els tios anaven a pinyon. O sigui, quan van entrar ja estava sonant la intro del primer tema que tocaven. Van tocar el primer, es va acabar. Van tocar el segon, es va acabar. Van tocar el tercer, es va acabar. Van tocar el quart i llavors van fer una petita parada per dir hola Barcelona. I seguim amb quatre seguim temes amb més. Quatre temes més del tirón, o sigui... Directe. Era una parada, dius, és que no m'han buinat el lavabo perquè em perdo alguna cosa. I després et trobes el típic cantant que s'enrotlla amb el públic i diu, què tal, com estem un any més aquí, eh? Hem tret un nou disc, no sé què, que el podeu comprar. No, aquests eren, va, tema, o sigui... Ullà, okay, millor xitxa, ja. Ja que pagues, xitxa. Home, doncs, va estar ben amortitzada l'entrada. Com deia, en Pain, Monkey Business, des del seu últim àlbum, Cynic Paradise. Era Monkey Business des del Cynic Paradise i un concert també molt recomanable per veure'ls en directe, i més si és a la Sala Salamandra, que repeteixo, a mi em van sonar molt millor que el que van sonar a Razzmatazz fa 2 anys. Sí? Per mi personalment... És que a mi Salamandra jo vaig veure a l'esquiza i em va agradar molt com la sonoritat. Sí, molt bé. Fa una miqueta de pendent... No, jo no he estat mai, tio. A veure si fan algun concert per... No. Por haberte venido mi arma. Claro. Claro. Sí, haberte venido. Sí, ha venido de... Sí, se le ha quedado pegado. ¿Qué yo? A ver si pavila. Se la ha pegado. Venga. A Riquitao. De Cádiz, que no de Granada, ¿no? De Cádiz, de Cádiz. De Cádiz. De Cádiz ciudad, que ahí no trabaja ni Dios. Ho deia més que res perquè els següents protagonistes ens arriben des de Granada. Tenen molt mala hòstia, els granadinos. Sí? Sí, són gent que tenen mala polla. Són, és una sentència contrària a lo que és l'humor andalús, doncs pues sí. Tenen mala hòstia. Sí, no els dic totes les dues. Has vist el nom del grup? Sí, bueno. Adrael. Adrael. Tenen nom de capullo, Sí. Tenen nom del gato del Gargamel. Exacte. També. Hòstia, un capullo. Què he buscat? Un arcángel también, ¿o eso? Sí, también. También. De los es malos. Es malo, es de los malos. De los malos, ya os deia al mar. Granaíno malo. Yo tenía que ser. De granà. Mi arma. Doncs anem a escoltar a veure què tal sona aquesta incierta realitat. We'll be right back. Déu-n'hi-do el que es clava la veu del cantant, eh? Sí. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ángel de la muerte. Bueno, sí, sí, però, i venga. Sí, segueix, I segueix però... cridant, i va pujant, i pujant, venga. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ai, la cabeza loca. Los granadinos aquests. Doncs marxem cap a Suècia. No està fet expressament, eh? No, no, sabia, no tenia coneixement que Therion fossin suecs també, al igual que els Pain. Bueno, tio. Un grup de... Això sí, és que ja passo de dir-ho. O sigui, perquè... Digue-ho, va. No, o sigui... Va, tot i res. El qualifiquen de metal simfònic amb talls de doom metal ambientat amb una mica de groove, tot i que van començar com una banda de death metal amb tocs de black metal. T'ho va pel cul. Bueno, però ja està com a suena. Que tampoc em preguntaran a un grup, què sou, toma mi libro? Si lo toco, ¿sabes? Somos death metal con reminiscencia. No. Cuando nací me gustaba el rap y luego pasé al... No, es que son tonterías, no me jodas. No, el que m'agrada és el nom amb el que van començar, perquè no es van començar dient Therion. Es deien Blitzkrieg, al igual que la cançó de Ramones, el Blitzkrieg Bob. Ah, vale, sí. Doncs agafant només el primer tros. Després es van dir Megatherion. Megatherion. I van dir, tampoco seremos como... Megatherion. Diu, va, ens quedem amb Therion, que significa bèstia en grec. Aquí us he demostrat el meu coneixement, eh? Això no ho posa... no està apuntat. Sí, com lo sabemos... I on ho has buscat, això? No, un cristal, no, no, mireu, no mireu a la Wikipedia, que llavors ho veieu, mamons. Del seu treball del 2007, Gothic Kabbalah, ens quedem amb el tema que dona nom al disc, també. We'll be right back. Això és Gothic Kabbalah dels Therion. Això de Therion també ho podria haver tret del llibre de l'Apocalipsi, capítol 13, versículo 1, que és d'on ho van treure també. Ai, que loco. También esto de memoria. Vinga, va, passa, passa. Tu flipa. Loco. Passa, passa. No, no, no, és la... memòria. Sí. Recita'm el versículo. És que me l'he llegit sencer. Només l'Apocalipsi, per això. Ah, vale. Perquè sortia Metallica. Hablemos de l'Apocalipsi. Hablemos de l'Apocalipsi. No, va ser que no, perquè és massa tard. Vamos a tirar pa'lante. Massa tard, no sé si ho heu pillat. No sé si ho heu pillat, que és massa tard. Ai, sí! Ah, com ho lliga el cabrón. Ah, com la cançó de Atba. Ay, mi arma, tu tienes un salero así, un duende que no vea, eh? Ay, tu late. Pues late fuerte. moment friki. Com he dit, era molt tard. Era massa tard i ens n'hem d'anar. It's too late. Per tant, bona nit a tothom. Molt bona nit. Bona nit. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. Bona nit, Joan. Bona nit. Bona nit. Bona nit, Nando. Bona nit, Joan. Good night, everybody. I avui ens quedem amb un clàssic dels Beatles, versionat per Pain. L'hem pogut escoltar dues vegades en directe i jo diria que millora la versió dels anglesos. Eleanor Rigby.